Филиппой 2-р бүлэг. Тиймээс хэрв Христ дотор ямар нэгэн дэмжлэг байгаа бол, хэрв хайрын тайвшрал байгаа бол, хэрв сүнсний нөхрөлөл байгаа бол, энэрэнгүй болоод өрөвчгөн сэтгэл байгаа бол, адил сэтгэж, адил хайртай байж, сэтгэлээрээ нэгдэн нэгэн бодолтай байж, намайг гүйцэд баярлуул. Юуг ч өрсөлдөх сэтгэлээр эсвэл бардам зангаар бүү хий. Харин даруухнаар бие биенийгээ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүн бүр зөвхөн хувийн ашиг сонирхлыг бус, харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтай бай. Тэрээр хэдийгээр бурхны мөн чанараар оршин байсан боловч бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах зүйл гэж үтсэнгүй. Харин өөрийгөө хоосолж, боолын дүрийг авч, хүнтэй адил болжээ. Хүн дүрхийг олсон тэрээр үхэлдэж төдийгүй, загалмайн үхэлдэж хүртэл дуулуур тавиаснараа өөрийгөө даруу болгов. Тиймээс ч бурхан түүнийг үлэмжийн дээдээр өргөмжилсэн бөгөөд, аливаа нэрнээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Энэ нь Есүсийн нэрд Тэнгэрт байгаа, газар дээр байгаа, газрын дор байгаа бүх юмс өвдөг сөгдөж, мөн бүх хэл Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөх ёстой учраажээ. Иймээс хайрт хүмүүс минь, та нар үргэлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байхад ч биш, харин идүүгээ байхгүй байхад бүр ч илүү өөрсдийн авралыг айдас ба чичрлэр бийлүүлэгтөн. Учир нь өөрийн сайн таллын дагуух зүйлсийг үйлдүүлж, хүсүүлхийн тулд та нарын дотор ажиллаж буй нь бурхан юм. Бүхнийг гомрохолгүйгээр, маргалгүйгээр хийцгээ. Ингэснээр та нар гэрлимит үзэгдэн дунд нь амьдардаг буруу гажууд үеийнхний дотор өөрсдийгээ гим зимгүй буруугүй бурхны хүүхдүүд гэдгээ батлах юм. Амийн үгийг баттай яригтун. Тэгвэл би дими ажиллаагүй, дими гүйгээгүй химээн Христийн өдөрт сайрхах болно. Хэрэв би та нарын итгэлийн үйлчлэл ба дахил дээр ундаан өргөл болон асхагдж байгаач, баярлаж, өөрийн баяр хөөрөө та бүхэнтэй хуваалцсан. Түүнчлэн та нарч баярлаж, баяр хөөрөө надтай хуваалцаарай. Тимотийг та нар руу удахгүй илгээнэ гэж би эзэн Есүст найдаж байна. Тэгвэл та нарын байдлын талаар сонсоод би урам зоригтай байх болно. Та нарын төлөө үнэхээр санаа тавих адилхан санаатай өөр хинч надад алга. Учир нь тэд бүгд Христ Есүсийн хийг биш, өөрсдийн сонирхлыг ээрлэг. Харин Тимот надтай хамт хүүн эзэгтэн үйлчлдэг шиг сайн мэдээний төлөө үйлчлэн өөрийг хэрхэн нотолсныг та нар мэднэ. Тиймээс миний байдал надад илэрхий болмогц даруй түүнийг илгээнэ гэж би найдаж байна. Би өөрөө тун удахгүй очих нь гэж эзэнд итгэж байна. Харин миний дүү хийгээд хамтран зүтгэгч, хамт байлдагч, мөн та нарын илч хэрэгтэй үед мэн надад үйлчлдэг Эпафродитийг та нар руу илгээх нь хэрэгтэй гэж би бодлоо. Тэр та бүгдийн хүслэн болсон байв. Түүнийг өвчтэй байна гэж та нар сонссон тул тэр шаналсан. Тэр үнэхээр үхтлээ өвдсөн юм. Харин бурхан түүнийг өршөөсөн юм. Зөвхөн түүнийгч биш, уй гашуу дээр уй гашуу нэмэгдэх вэ гэж мөн намайгч бас өршөөв. Тиймд та нар Эпафродитийг дахин хараад баярлаж, би бас бага санаа зовнохын тулд би түүнийг яаран илгээлээ. Иймээс түүнийг эзэн дотор их баяр хөөртэйгээр хүлээн ав. Түүн шиг хүмүүсийг хүндлээрээ. Яагаад гэвэл тэрээр та нарыг орлож, надад үйлчлэхин тулд амьэрсэн Христийн ажлын төлөө үхэлд ойрхон очсон билээ.